चाहे बना के आंचल तुमको लपेटू सन पे हो हो हो हो जिए चाहे बना के आंचल तुमको लपेटू सन पे कभी ये सोचूं मैं उड़ जाऊं तुमको लिए गगन पे और भी कुछ है दिल के इरादे